मरी मरे बला, मेहर मारे तो हम मारे, मेहर मारे तो हम मारे, नहीं तो हमारी मारे बला। सच्चे गुर का बाल का मरे ना।